Bağışla sevdiğim hakkın, seversen vay vay vay. Gel ağlatma beni eller içinde vay vay. Söyleşir bu dert alem vay vay vay vay vay. Beni destan ettin eller içinde vay vay, içinde vay vay, içinde vay. Beni destan ettin eller İçinde vay vay, içinde vay vay, içinde vay. Hasretin sineme yaralar açtı vay vay vay. Kaybettim aklımı fikrim dolaştı vay vay vay. Aktı gözüm yaşı sele karıştı vay vay vay vay vay. Dost eline giden selle içinde vay vay, içinde vay vay, içinde vay. Dost eline giden seller içinde vay vay, içinde vay vay, içinde vay.